ऐसे दोषा में दर्शन हो जाएगा। जरा बुढ़ापा में तो आप देख ही रहे, किसका क्या हाल, कौन इज्जत देता है उसको, न इज्जत है न उसमें कोई सामर्थ्य है, कुछ भी नहीं रहा। इन चीजों के बारे में वैराग्य पाने के लिए, दोष दर्शन करने के लिए तो आपको वैराग्य प्रकरण योग वासिष्ठ का पढ़ना पड़ेगा। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण पढ़ोगे ना तो ये सब बातों की इतना बढ़िया समझाया है। जन्म दुख रूप कैसे, जरा दुख रूप कैसे है, मृत्यु दुख रूप कैसे है, बाल अवस्था का क्या दुर्दशा होती है, देखो पेशाब में खेलते रहता है, सब दिया ना उसमें सारा दृष्टांत। युवा अवस्था का तो कहना है कि पानी में भी छोड़ा ने कुत्ते के बराबर रख दिया है, स्व युवा मोह नाम मत दीते है ना, ये जवान तो कुत्ता है ये कह दिया। तो इस तरह की सारी बातें आपको वैराग्य की आवश्यकी, इन सब दुख रूप है और ये सब दुख ही देने वाले हैं, अतएव दुख का स्वरूप न होते हुए भी इसको दुख रूप कहा जा रहा है। दुख का साधन ही है दुख रूप नहीं, दुखते का अंतकरण का वृत्ति विशेष है, लेकिन दुख के साधन पर दुख रूप कहा जा रहा है। ऐसे जब तक दोष का दर्शन नहीं करोगे, इसी प्रकार व्याधि कोई ऐसा नहीं, हाँ बीमारी आ गई तो आ जाओ भाई, पर खुशी की बात है बहुत दिन के बाद आप मेहमान आ गए हो, आइए हमारे घर में रहिए, ऐसा कोई बीमारी को बुला के रखता नहीं, भगाने की चेष्टा करता है, क्योंकि व्याधि भी दुख रूप है। इंद्रियार्थेशो शब्दादिशो दृष्टादृष्टेशु भोगेशु, शब्दादि विषय का तात्पर्य क्या है, दृष्टादृष्ट समस्त प्रकार के भोग पदार्थों में विराग भाव वैराग्य, विराग भाव का नाम वैराग्य। अहंकार अहंकार अभाव एवच, अहंकार का भाव भी अवश्य ही होना चाहिए साथ में, नहीं तो वैराग्य का भी अहंकार होने लग जाता है, वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। भाग्य सब तो निपटा जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है, वैराग्य का अहंकार से निपटना कठिन होता है। एक महात्मा को उत्तर काशी मिले और वो जो है बिल्कुल दंग धड़ंग थे, और हम लोग तो भाई ठंड के मार स्वेटर वगैरह पहने हुए थे, और वो बड़ा ऊंट जैसे चल रहे, बड़ा अहंकार इतनी थी, बस मेरे जैसे कोई रत्न नहीं, क्या सब साधु है, कुछ नहीं है, सब साधु फाधु है, दुनिया भर लगे हुए ऊपर कपड़े सब लगे। तो ऐसे गणेशानंद जी भी थे पहले किसी जमाने साधन सदन में, उनको भी बड़े मार जी ने पटकार, तेरे में भैंस पर क्या है, ये जो भैंस भी घूम रही तो नंगे घूम रहे, खूब बकरी बर्फ पर घूमता है, पहाड़ी बकरी बर्फों में घूमते रहता है, वो कौन से कपड़ा पहन रखा है, तुमने उससे फर्क क्या रह गया, इसको सहन करना ही क्या वेदांत है क्या। वेदांत जो है इंद्रियों का सुख दुख के शीतोष्ण सुख दुख के सुख कहा है भगवान ने, समत्व भाव भीतर से रखो, समत्व दर्शन है, सम दर्शन है, सम वर्तन नहीं है, सम व्यवहार नहीं है, मिथ्या दृष्टि रखिए ठीक है, लेकिन अपने शरीर के हिसाब से चलो, क्यों परेशान होते हो, क्योंकि कपड़ा पहनना भी मिथ्या, ना पहनना भी मिथ्या, उसमें क्या अहंकार करना, पहनना भी मिथ्या है ना पहनना भी मिथ्या ही तो है, न पहनने वाला पहनने वालों से अच्छा कैसे हो गया, श्रेष्ठ कैसे हो गया। जैसे वो बाबा मिल गए तो हम लोगों ने बातचीत किया, उसे राम राम की, भाई गंगा जी किनारे बैठे तो भी बैठ गए, तो हमने कहा देखिए आप तो परम विरक्त है जी, हमने भी पहले पंपिंग तो करना ही पड़ता है किसी को, बिना तो जमाना ही ऐसा सही रास्ते पे आएंगे नहीं, कोई बात मानेंगे नहीं, उसने कहा कि भाई आप तो परम विरक्त महात्मा हैं, बहुत अच्छा लगा आपको दर्शन, बहुत हमारे सौभाग्य है कि हमें आपका दर्शन हो गया है, तो खूब बोला तो बड़ा खुश हुआ हुआ, चलो भाई महात्मा भी हमारे दर्शन कृतार्थ हो गया है, उसको घमंड भी बढ़ गया। फिर हमने कहा देखिए हम लोग तो कोई ज्यादा जानते हैं नहीं, थोड़ा बहुत गुरु जनों से सुने हुए हैं, लघु फगु पढ़ रहे हैं, पर संग्रह पढ़ लिए हैं, थोड़ा विस्तृत काम कुछ कुछ हो रखा है, फिर लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि भाई आप तो इतने बड़े विरक्त हैं, तो भाई विरक्तों को कसना है कि ज्ञानी भी होता है, फंसा है ना उसको धीरे से, मतलब विरक्त तो ज्ञानी भी होता है, वैराग्य के साथ ज्ञान भी चलता है ना, वैराग्य विरक्त दोनों ही साथ बुढ़े हुए थे ना, क्यों हुए भाई। मैंने कहा देखो शास्त्र में तो यही वर्णन आता है, जहाँ वैराग्य ने सच्चा है तो ज्ञान भी जरूर होगा, हमारे पास सच्चा वैराग्य नहीं है, हमारे पास पूरा ज्ञान भी नहीं है, आपके पास सच्चा वैराग्य तो पूर्ण ज्ञान जरूर है। अब वो देखा चले तो उल्टा पता है क्या करो, परेशान भाग रहे, मैंने कहा बैठिए तो अभी भिक्षा भी होगी, बैठिए ये बात बताइए हमको जो लघु में शंका है, एक लघु शंका ही है, छोटी सी शंका, तो आप इसको दूर कर दीजिए। इन्हें कहा आप भी जवान हैं, तो पाणिनि जी ने इसे क्यों कहा? स्वयं मगो नाम कर दी थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो समझ गए, कहा उल्टा पटक रहा है, तो कहने लगा महाराज हम तो पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, अब विरोध कैसे, फिर बिना ज्ञान के विरोध किया, बिना ज्ञान कोई व्यक्ति है नहीं। अरे बिना ज्ञान का विरक्ति भी होता तो बैल भैंस सब विरक्त है, क्या फर्क पड़ा, सब तो विरक्त है। ये पेड़ कौन सी है, भी विरक्त है, इसके पास भी ज्ञान नहीं फिर भी परम विरक्त है। तो उसको समझ में आई बात क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर कहने लगा महाराज हमको माफ कर दो, ये वो आकर पकड़ने लगा। मैंने कहा कि छोड़ो ये सब झंझट, पढ़ो लोगों को, पढ़ो, जवानी को क्यों खराब कर रहे, जवान हो अभी सामर्थ्य है, रटो। फिर पता चला वो लड़का बीटेक कर रहा हुआ मुंबई से। मैंने कहा तो इतनी पढ़ा लिखा लड़के से मामूर कैसे हो गया तू, लिटरेट फूल है। मैं चलो साथ में, फिर ले आया मल्लेश्वर से, मिलाया समझा बुझा दिया। फिर मल्लेश्वर से ढूंढते रहते चोटी काटने को, खट से उन्होंने कहा अरे छुरा तैयार है हो जाएगा काम, तुम चिंता मत करो। उन्होंने मारी चोटी अपना बिठा दिया, चेड़ा बना के अपना, चलो भाई पढ़ो देखो। बिना लाल को कैसे रहोगे, लाल पहनना पड़ेगा क्लास में रहने को, लाल कैसे पहनेंगे बिना चोटी काटे। चलो भाई आचार्य गुरु हो गए, अब वो रह गया पढ़ लिख लिया, अब भी रह रहा राजस्थान में, रहता है भिलवाड़ा में, अच्छा आश्रम का महंत है, ठीक है ठीक ठाक। कहे ना कहे मतलब जो है अहंकार जो है ना, वैराग्य का अहंकार खतरनाक हो जाता है। अब वास्तविक वैराग्य तो है नहीं वो, और इसको वास्तविक वैराग्य मानकर उसमें अहंकार, इसलिए भाष्कर कहते अहंकार पर अहंकार अभाव एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्, इसका व्याख्या, जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुःखानि च, अलग अलग लिया, तेषु जन्म दुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्, प्रत्येक को दोष की दृष्टिकोण से देखता है। जन्म में क्या दोष देख रहा है, गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम्, गर्भवास और योनि द्वारा निस्सरण रूपी भयंकर दो दोष को देखता है। अनुदर्शन तारस, दोष का अनुदर्शन करने का नाम, अनुदर्शन मतलब आलोचन चिंतन विचार करता है कि गर्भवास जो मल मूत्र का पेटिका है उसमें रहना और मूत्र नलिका से बाहर आना ये भयंकर स्वरूप है, ऐसा दोष दृष्टि से वो चिंतन करता है। तथा मृत्यु दोषानुदर्शनम्, इसी प्रकार से मृत्यु में दोष का अनुदर्शन करता है, दोष का चिंतन करता है। मृत्यु में क्या दोष का चिंतन करेगा वो, यही देखता है, देखो अपने आप को मैं कितना समर्थ मानता था, जब मृत्यु आता है तो क्या होता है, वो बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता, सारी इंद्रियां एक एक ढीली पड़ती जाती हैं, एक एक पुर्जे हटते जाते, प्राण वहां से निकलते जाता है, जैसे जैसे कट कट कट कट कट, वहां दृष्टांत दिया है जैसे रोड़ी का जो है रोड बनाओ क्यों रोड़ी होंगी, तारकोल नहीं डाला, केवल रोड़ी बचा दिया गया है, और उस पर यदि बैलगाड़ी जले तो कैसा चिक चिक का आवाज आता है, वैसी आवाज भीतर से नहीं। शकट उत्सर्जन याति यथा, जो शकट है वो उत्सर्जन करता है जैसे चलता हो उस प्रकार, एक एक से भी जब हर जोर से निकलता है प्राण तो अंदर से जो कष्ट होता है वो भयंकर कष्ट है, उसको स्मरण करके उसमें दोष दृष्टि करेगा, इसलिए मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। तथा जरायाम प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दर्शन दोषाद दोषानुदर्शन बरीभूतता च, जरा में क्या है प्रज्ञा का निरोध हो गया, प्रज्ञा शक्ति निरुद्ध हो गई, बुद्धि एकदम क्षीण हो जाता है, स्मरण करने की चेष्टा करता है भूल जाता है, हर चीज भूलने लगता है, कुछ याद करना चाहे तो याद भी नहीं होता, जैसे बुढ़ापे से भजन नहीं होता है, नहीं नहीं रक्षित डुकरियां करने, इसे क्योंकि व्याकरण पढ़ना तो रटना बहुत पड़ता है, अब बुढ़ापे में क्या पढ़ो क्या रटेगा वो, उसकी प्रज्ञा शक्ति दुर्बल हो चुकी है, जवानी में नहीं रट पाया, बचपन में नहीं रट पाया, तो बाद में क्या रटेगा, इसलिए कहा कि बुढ़ापा जब आ जाए तो वहां टुकड़ी करने रखने की कोशिश न करें, बल्कि उस समय एक ही रास्ता राम राम राम राम करो मर जा। तीसरे कहते प्रज्ञा शक्ति निरोध, तेज का भी निरोध हो जाता है। जो शरीर में विलक्षण तेज है, जिस गर्मी के कारण जो खून खोलता रहता है जवान का और दौड़ भाग कर लेता है, बुढ़ापा इतना ठंडा पड़ जाता है खून में भी ठंडा हो जाता है उसमें, ये नहीं। अब दौड़ो बोले अरे आपको बोले अरे थोड़ा धीरे धीरे चलो ना साथ चलो, जो बूढ़े महात्मा के साथ आप चल पाओगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। दस दस कदम जाके आपको रुकना पड़ेगा, बूढ़ा बूढ़ी जब तक पहुंचेंगे नहीं आप तक फिर खड़े रहो, फिर आप चलोगे साथ चार कदम नहीं चल पाएंगे, इतने में आप दो कदम आगे हो जाते हैं। फिर जितना भी कोशिश करो है या नहीं, बूढ़े के साथ कभी चले हैं ना तो अनुभव है सबको, आप जितना भी धीमी गति से चलने की कोशिश करिए उनके बराबर कदम रखने की कोशिश करेंगे तो भी आप चार कदम आगे चले जाते हैं। आप रोक नहीं सकते, आपके खून में वो गर्मी है और उनके खून में इतना ठंडा पन है, वो जलना भी तेज से चलना भी चाहते लेकिन चल नहीं सकते, ये उनकी दशा होती विचार। ये बुढ़ापा का दुर्दशाओं का अति प्रयास सोच समझ कर दोष का दर्शन करनी चाहिए। और तीसरी बात परिभूतता, च इतना परिभूत रहता है दूसरों के अधीन हो जाता है, हर चीज में डांट खाता है बुढ़ा, बूढ़े को लोग डांटते ही रहते नहीं, अरे खासी कर डांटते नहीं खा सकते, अब बेचारा बात जाता कैसे, वो चल नहीं सकता और बस डांट खाते रहेगा, हर तरीके से वो बेचारा घर के अंदर जो कुत्ता है ना वो भी ज्यादा आराम रहता है और बूढ़ा बूढ़ी से भी, उसको कोई नहीं डांटेगा कुत्ते, लेकिन दिन रात बूढ़ा बुढ़ी को डांटते रहेंगे, टुकड़ा फेंकेंगे ऊपर से डांटेंगे, अरे जरूरत भी है। एक बार ऐसे एक आदमी आया भाग करके घर से, बड़ा परेशान हो गया बच्चों की डांट फटकार से, दुखी होकर के घर आश्रम में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक पत्र आया, कुछ दिन बाद गर्मी के दिन आ गए तो छुट्टियां होने लगी, तो पत्र आया, पत्र में लिखा था आपकी बहुत याद आ रही है ये वो दुनिया भर बात जो आकर्षण करने के लिए जरूरत है ना बूढ़ा बूढ़ी को, सब पोता पोते आपको बहुत याद कर रहे हैं, सब परीक्षाएं हो गए हैं खाली हैं, आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा, हम दुनिया भर लिख दिया। लिखने के बाद नीचे लिखते हैं और बाबूजी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इसलिए भी आवश्यकता है कि यहाँ रंगाई पोताई हो रही है, रंगाई पोताई हो रही तो रखवाली करने की जरूरत है, सामान इधर उधर करते हैं ना, फिर वहां बैठे रहो पोताई हो रहा है ऊपर चूना पड़ रहा है, अब वो सेठानी बाहर बैठेगी बेटा बहू वगैरह। और आगे लिखते हैं उसके बाद जो है हम वहां जाने वाले हैं ससुराल में, वहां जो है शादी वगैरह होना है साला चलेगा तो तुम चौकीदारी करो, इनडायरेक्ट लिखने का ये था, इसलिए बूढ़ा बूढ़ी की जरूरत है। आज तब भी उस बूढ़े का अकल नहीं आया, वो सब पढ़ने के बाद होता है जरूर जाना चाहिए, सब प्यार करते बुलाते हैं बहुत प्यार से बुला रहे, मैंने कहा अरे मूर्ख आगे नहीं देख रहा तेरे को चौकीदार बना रहे हैं वो, कल वो शादी में ले जाएगा तेरे को नहीं जाए बूढ़ा बूढ़े को ले जाएगा तुम, बस तुमको चौकीदार बना के जाने वाले हैं वो, इसीलिए समझ लो संभल जाओ बुढ़ा कहाँ फिर जा रहे हो फंस रहे हो उधर, मन तो नहीं हो जाएगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो उस बुढ़ापे में परिभूतता रहता है, उसको उस परिभूतता रूपी दोष को देखो, तथा व्याधिशो शिरो रोगादिशो दोषादोष, व्याधियां तो बस बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तो रहता ही है, कभी नजला कभी जुकाम कभी कुछ होते रहते, कभी बुखार है, व्याधियों का तो कोई ठिकाना नहीं। शिरो रोगादियों में दोष का दर्शन करो, तथा दुखेशु अध्यात्म अधिभूत दैव निमित्तेशु, जो अध्यात्म निमित्तक अधिभूत निमित्तक अधिदैव निमित्तक जो भी दुख है सगल प्रकार के दुखों में आप जो है दोष का दर्शन करें। आते दूसरे ढंग समास करेंगे, समास होगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनका द्वंद कर दो, फिर द्वंद्वांत श्रीमान पदम शक्ति समास कर दो इनका अंदर जो दुख दुखानी एव दोष, इसे क्या करेंगे हम दुखानी एव दोष यदि दुख दोष तस्य जन्मादिषु पूर्वद अनुदर्शनम, तारस दुख रूपी दोष को जन्मादियों में आप पूर्वद दर्शन करें, माने जन्म में दुख रूपी दोष को देखना, जरा में दुख रूपी दोष को देखो, मृत्यु में दुख रूपी दोष को देखो, व्याधि में भी दुख रूपी दोष को देखो। ये परीक्षण कान कर्म चितान को दूसरे शब्दों में कह दिया, विचार करके देखो मेरे ही कर्मों की वजह से मेरे को मिला हुआ इस शरीर के अंदर क्या क्या होने जा रहा है, ये शरीर ने जन्म लिया तो ऐसा बहुत ही खराब ढंग से जन्म लिया। इससे तो अच्छा था अयोनिज शरीर मिल जाता। अयोनिज भी तो बहुत है, योनिज शरीर के अलावा अयोनिज शरीर भी तो है ना। उद्भिदों में भी बहुत सारे अयोनिज है, स्वेदज जितने भी है सब अयोनिज ही होते हैं ज्यादातर। शुरुआत में स्वेदज अयोनिज ही होते हैं, बाद में योनिज हो जाते हैं, अंडज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विचार करके देखो इन सब में दोष। दुखम जन्म दुखम मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधे ऐसा अनुभव विचार कर। दुख का निमित्त जन्मादि वो भी दुखम एवं, दुख का निमित्त रूप होने के नाते ही जन्मादियों को दुख रूप कहा जा रहा है। न पर स्वरूप नहीं वो दुखम, स्वरूप तो कोई दुख रूप नहीं होता। एवं जन्माश दुख दोषान दर्शनात्, इस प्रकार जन्मादियों में दुख रूपी दोष का अनुदर्शन करने से देहेन्द्र विषय भोगेश वैराग्यों पर जाए थे, देह इंद्रिय और विषय भोगों में आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। इस वैराग्य शक्तों में स्पष्टीगा तथा प्रत्येक आत्मनि प्रवृत्ति करणाराम आत्म दर्शनाय, तथा करणाराम प्रवृत्ति प्रत्येक आत्मनि आत्म दर्शनाय। तब क्या होगा, जब बाह्य देह इंद्रिय और विषयों भोग से वैराग्य जब होता है, आपकी सारी इंद्रिय की प्रवृत्ति किस ओर होगी, अपने प्रत्येक आत्मा की ओर होगी। किस लिए होगी, अपने आत्मा का दर्शन करने के लिए। करणों की अभी तक प्रवृत्ति बाह्य थी और अब प्रत्येक आत्मनी मैंने प्रत्येक आत्मा की ओर चल पड़ता है। किस लिए जाता है, आत्मा का दर्शन करने के लिए, स्वरूप दर्शन के लिए। एवं इस प्रकार से ये सब ज्ञान के साथ हम इसलिए ज्ञान शब्द अगले श्लोक में कहेंगे। एवं ज्ञान हेतुत्वात् ज्ञान इत्युच्यते किंच असक्तिरन विश्वंग पुत्र दार ग्रह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिर अनविश्वंग दो चीज ले रहे, पुत्र दार ग्रह आदिषु असक्ति ही, पुत्र दार ग्रह आदिषु अनविश्वंग और इष्टानिष्टोपपत्तिषु च नित्यं समचित्तत्वं। नित्यं का समझ लो, नित्य ही पुत्रदार ग्रहादियों में असक्ति होना, नित्य ही पुत्रदार ग्रहादियों में अनभिश्वंग होना और नित्य इष्टानिष्टोपपत्ति में समचित तत्व रखना, तीन चीजें आ गया इसे, तीन है। असक्ति है मने ना सकती भी असक्ति, शक्ति मने क्या, संग निमित्तों में विषयों में आसक्त हो जाना, प्रीति मात्र को लेना, तर्श प्रीति का अभाव होने का नाम अभिश्वंग के अभाव का नाम अनाभिश्वंग। और अभिश्वंग क्या है, शक्ति विशेष ही है। एक प्रीति सामान्य होता है और दूसरा अनन्य प्रीति होता है। एक पुत्र है ठीक है, प्रीति है, लेकिन नहीं वो पुत्र मैं ही हूं ऐसी भाव बना लिया, इसलिए पुत्र कुछ हो गया तो अपने परेशान हो जाता है और पुत्र मर गया तो चिल्ला दो मैं मर गया। ये अभिश्वंग पुत्र दार ग्रहालियों में अभिश्वंग नहीं रहता है, उनके साथ अनन्य भाव से प्रीति कर लेता है। और केवल आसक्ति है तो भेदभाव रखते हुए भी प्रीति रखती है, इतना ही अंतर है। अनन्य नहीं, अन्य भाव है, मेरे से अन्य मालूम है फिर उसमें प्रीति है, और दूसरे स्थिति में अनन्य भाव करता हुआ प्रीति करना है, यह अंतर है। और इष्टाष्टपति में समचित्तम इष्ट की उपपत्ति में हर्ष नहीं होना, अनुष्ट की प्राप्ति करने पर विषाद नहीं करना, यही समुचित होता है। असक्ति ही भाष्यकार कहेंगे, शक्ति ही संग निमित्तेषु विशेषो प्रीति मात्रम तद अभाव अस्ति। संग का जो निमित्त है कौन विषय है, उनमें प्रीति मात्र का नाम शक्ति है, उसके अभाव अस्ति। अनविश्वंगो अविश्वंगा भाव, अविश्वंग के अभाव को कथन अविश्वंग। अविश्वंगो नाम शक्ति विशेष, ये भी शक्ति विशेष ही है, शक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है, हमें शक्ति का निशान अभिश्वंग आ गया, लेकिन फिर भी विशेष रूप से पृथक कथन किया जा रहा है। अनन्य आत्मभावना लक्षण, अनन्य में आत्मभाव कर लिया, अनन्य आत्मभाव कर लिया, उस जो अन्य है वो उसको अनन्य भाव से स्वीकार करके अपने आत्म के समान मान लेता है। यथा अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिनी व अहमेव सुखी दुखी च जीवती मृते च अव अहमेव जीवामि च मरिष्यामि च इति। जैसे दूसरे पुत्र है, दारा है, ग्रह है इत्यादि उनका सुखी होने पर स्वयं अपने आप को सुखी मानता है, उनके दुखी होने पर अपने आप को दुखी मानता है, उनके जीवित रहने पर अपने को जीवित मानता, उनके मरने पर अपने को मृत मानता है। जो क्या किन विषय में ऐसा करता है वो इत्याह पुत्र दारा ग्रहादिशो, पुत्र दारा ग्रहादियों में। इसलिए मुख्य रूप से इसी में निषेध कर दिया, प्रयोगता प्रयोग प्रियता प्रयोगता प्रियमात करके पुत्रार्वित, इसे पढ़कर संसार में कोई किसी के कुछ नहीं होता। और महात्मा अगर पुत्र नहीं तो क्या करे, वित्त एक तो तंग कर ही रहा है तब भी। आजकल ये महात्मा को पुत्र तंग नहीं करता, जो पुत्र है नहीं वो भगत जगत को पुत्र मान गया वो भी परेशान हो जाते हैं। वो महात्मा को तो छोड़ दो, तो भगत जगत के बच्चों को अपना बेटा मान लिया और उनको परेशानी हो गया तो बड़ा दौड़ भाग कर लेता, वो परेशानी हो जाता है। और उससे अलग गोटी दूसरा है जो पुत्रादि का भाव के कारण से उसे उसको कोई परेशानी नहीं है, तेनवित को लेकर के दुखी होता है। वित्त खूब जब भरा पड़ा है तो बड़ा मस्त होकर चलता है, आज जब खाली है तो परेशान रहता है, तो वो भी ठीक नहीं। इसलिए पुत्र और वित्त दो ही मुख्य रूप से ज्यादातर लोगों को ग्रह दारादि, तो खैर ग्रहादि को कोई खास बात नहीं, दारादि में भी कोई खास चल रहा है। दारा तो मुख्य है ही, वैराग्य का कारण बन जाती है। भले ही अपने इंद्रियों का संयम न होने से धारा को त्याग नहीं कर पाता है आदमी, नहीं तो पत्नी को त्यागना बहुत आसान हो जाता है, महीना दो महीने के अंदर वैराग्य हो जाए, देर नहीं लगता है। लेकिन क्या करे, अपने इंद्रियों संयम है नहीं, इसलिए बार बार फिर भी जाता है, वहां से लाख खाता है, गाली सुनता है, सब कुछ फिर भी जाता है, जिंदगी काट देता है, लेकिन उसका कल सुधरता नहीं, और उसके अपना इंद्रियों के असंयम के कारण से होता है। मुख्य यहाँ पर पुत्र वित्त ही है। पुत्रेशो दारेशो आदि ग्रहणात अन्येषु अपि अत्यंत इष्टेशो दास वर्गादिशो, दारा पुत्र का दिया, दारा का दिया, आदि शब्द से क्या लेना, कहते गृह भी कह दिया, गृह के बाद आदि आया, गृहादिशो आदि ग्रहण करने से अन्य भी उन सभी चीजों को लेना जो भी चीज उसके लिए अत्यंत इष्ट होता है। जैसे भैंसों होम में उसके लिए बेचारे को भैंस ही अत्यंत प्रिय था, तो उसी प्रकार का अन्य अन्य अन्य जो भी है दास वर्ग आदियों में सब जो कुछ भी हो किसी भी एक में उसकी स्थिति आती है। तच्छ उभयम् ज्ञानार्थ ज्ञान उच्यते, इन दोनों के दोनों ज्ञान प्राप्ति में साधन होने के नाते कौन असक्ति और अनविश्व, इन दोनों की बात कह रहे हैं। ये दोनों ही ज्ञान की प्राप्ति में साधन होने से इनको ज्ञान शब्द ही कहा जाए। नित्यं च समचित्तम् तुल्य चित्तता, किन में तुल्य चित्तता करनी है, इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानाम अनिष्टानां च उपपत्तयः संप्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुल्य चित्तता। इष्टानाम अनिष्टानां च, इष्ट की प्राप्ति हो चाहे अनिष्ट की प्राप्ति हो, संप्राप्तयः उपपत्तिकर संप्राप्ति तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु, तो इस प्रकार इष्टानिष्ट की प्राप्ति होने पर नित्यमेव नित्य ही तुल्य चित्तता रखता है, अर्थात इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति न कुप्यति चानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट की प्राप्ति हो जाए बड़ा खुश हो गया, और अनिष्ट की प्राप्ति बड़ा गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तच्चैत नित्य समचित्तम ज्ञान, और वह जो समचित्त क्या है नित्य ही है, अर्थ ज्ञान है वो, इस नित्य इसके अभ्यास होनी चाहिए। किंच मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्य विचारिणी विविक्त देश से वित्थम हरतिर्जन संसदी, हरतिर्जन संसदी मयि चानन्य योगेन, मुझ में अनन्य योग से अव्य विचारिणी भक्ति करें, विविक्त देशित्तम दूसरा, हरतिर्जन संसदी तीसरा, यह भी तीन साधन वर्णन कर रहे हैं। अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति करना, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। अनन्य योग हो स्व से भिन्न योग नहीं करना, और अव्यभिचारी होनी चाहिए निरंतर करना, ऐसी भक्ति मुझ में करने आ, ये एक साधन है ज्ञानानुभूति के लिए। और दूसरा साधन विविक्त देश से तम एकांत वास, अपने आप में एकांत विश्वास से अलग हो गया तो एकांत, प्रत्याहार का अभ्यास यदि दृढ़ता हो जाए एकांत तो कहीं भी बैठा हो जाएगा, बाजार में बैठे हो तो भी एकांत में ही हो, बस में बैठे हो तो एकांत में हो। असल में इंद्रियां बाहर की ओर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, घबरा रहे हैं, इधर उधर लपड़ सपड़ में प्रवृत्त है, तब तो अनेकांत है। तो एकांतवास क्या, आप अपने अंदर हो गए, बात खत्म होगी। अब आपके लिए जगत तो है नहीं, सुषुप्ति में आप चले जाते हो भीतर, अगले जगत का है नहीं। उसी प्रकार अरतिर जन संसदे, अज्ञानियों के बीच में बैठ कर गप्पे सबसे मारना, वैसे में रमण न करना ही अरति है। जन से प्राप्त जन लेंगे, इसे विद्वत जन संसद नहीं। विद्वत जन संसद में तो जरूर रति होनी चाहिए, अविद्वत जन संसद में यहाँ पर जन संसदी का हार, उसमें रति नहीं होनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रति जन संसदी भाषकार मई चेश्वर है अन्य योगे न पृथक समाधि न अपृथक भाव रूप समाधि को लेकर के नान्यो भगवतो वासुदेवात् पर्वस्ती। क्या है वो अनन्य अपृथक समाधि, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाई। भगवान जो वासुदेव है इससे पर अन्य कुछ भी नहीं है, अदसैव नो गति ही, वही मेरा परा गति है, पराकाष्ठा है। इत्यम निश्चिता अव्यविचारिणी बुद्धि ही अनन्य योग, इस प्रकार से निश्चित हो और अव्यविचारी जो बुद्धि है उसी को अनन्य योग कहते हैं। तेन भजनम भक्ति, उसी के द्वारा भक्ति करनी है, भजन करना है। न व्यविचरणशीला अव्यविचारी, व्यविचरणशीला नहीं होनी चाहिए बुद्धि, थोड़ी देर किया फिर भूल गए, फिर थोड़ी देर किया फिर भूल के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अव्यविचारिणी निरंतर करते रहे। साच ज्ञानम तारस बुद्धि भी ज्ञान का साधन होने से ज्ञान शब्द से कह दिया गया है। और विविक्त देश से विद्धम, विविक्त मेरे स्वभावत संस्कार अशुचि आदि भी सर्प व्याधरादि निश्च रही तो अरण्य नदी पुण्य देव ग्रहादि फिर विविक्तो देश हम से भी तुम शीलम मस्त। दोनों तरह से ले रहे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले रहे और भौतिक दृष्टिकोण से भी ले रहे। स्वभावत पहले तो बढ़िया स्वभाव से ही आप विविक्त देश से भी हो गए। दूसरा संस्कार अथवा आपके अपने संस्कार के द्वारा अशुचि आदि भी संस्कार ने, अशुचि आदि भी संस्कार ने, अशुचि आदि के द्वारा संस्कार करते हुए मेरे झाड़ू पोछा लगा के बिल्कुल साफ सुथरा कमरा, और भी सर्प व्याघ्र आदि भिश्च रही तो सर्प व्याघ्र आदियों से रही थे। अरण्य नदी पुलिन, अरण्य में उसमें भी जंगल, जंगल में भी कैसा नदी के तट पर देव ग्रह आदि भी विविक्त, लेकिन वो भी देवग्रह आदियों से रही तो नीचे मंदिर रहे तो लोग आएंगे जाएंगे टन टन बजाते रहेंगे, क्या भजन करोगे वहां। अब ऐसे तट पर भी नहीं जाना जहां लोग आ रहे नहा रहे धो रहे हैं, वहां जाके क्या बैठोगे, वहां क्या भजन करोगे। अगल बगल में बैठे गप्पे मार रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई पानी में नहाते नहाते आपस में खेल रहे हैं, हो हल्ला होते रहेगा। जिसका प्रत्याहार का अभ्यास दृढ़ नहीं है वो तो कभी भी बाहर एक जगह इस तरह के जगह बैठ करके कभी कुछ ध्यान भजन नहीं कर सकते। दृढ़ प्रत्यार अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उत्तर उत्तर और निकृष्ट और निकृष्ट साधनों में जा रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं जिसको प्रत्यार का अभ्यास नहीं। उसको तो कोशिश होनी चाहिए जहां कोई घंटी भी ना बजा भी। मंदिर में आकर टन टन बजा फिर तो वायदा नहीं, हिमा आवाज है कौन आया, देने वाला कि नहीं देने वाला है, वासना चढ़ जाएगी, गड़बड़ करेगी ना फिर। वासना तो यही देखती है ये देने वाला सेठ है कि नहीं देने वाला सेठ आया है, घंटी बजा रहा है, तुरंत दिमाग उसमें चला जाता है, बड़ा आश्चर्य होता है। वासना विचित्र से संस्कार के द्वारा इन सबको समझना पड़ता है, और ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पर आपको प्रत्यार का अभ्यास करना आसान हो जाए। विविक्त देश इत्यास देव ग्रह आदि वीर विविक्त देश तम सेवित शीलम अस्सी विविक्त देश से भी, उसी को सेवन करने का स्वभाव है जिनका, उनका तो विविक्त देश से भी। तद भावो विविक्त देश से वित्तम विविक्तेश देश चित्तम प्रसिद्ध दीयता, क्योंकि विविक्त देशों में ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, जिसलिए तथा आत्मादि भावना विविक्त उपजाए थे, इसका उसके बाद आत्म विषय का भावना भी उस विविध प्रदेश में स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। अतो विविक्त देश से तुम ज्ञान उचित है, इसलिए विविध देश से वित्त को ही ज्ञान शब्द ज्ञान का साधन होने से ज्ञान शब्द से कह दिया गया। और मैंने आरमण रमण नहीं करना, कहाँ रमण नहीं करो, क्वा रे जन संसदी जन संसद में तमन्ना करें। जनाराम ने प्राकृत आराम संस्कार शून्य आराम, प्राकृत लोग है, कोई संस्कार न उठना जानते न बैठना जानते, तो क्या विचार करेंगे वजन तो परमात्मा चिंतन क्या करेंगे। इनको उठना बैठना भी नहीं आता, हाथ में धोना नहीं आता अभी ढंग से, वो क्या करेगा। लोगों कितने हैं मालूम, लोगों को श्वास लेना पता नहीं, अभी कैसे श्वास लिया सिखाना पड़ता है, मुंह धोना पता नहीं कैसे मुंह धोया जाए, मुंह सीधे मुंह धो देते हैं पता ही नहीं ना मुंह कैसे धोया जाता है, आंख कैसे धोना ये मालूम नहीं, दांत कैसे मंजन करना ये पता नहीं, शौच कैसे करना मालूम नहीं, बाकी तो छोड़ो शौच करना भी नहीं जानते हैं। आप लोगों से पूछो तो आप ही लोगों में से शायद एक दो भी बता पाए मुश्किल से, शौच करते हो दांतों को कैसे रखना चाहिए जानते हैं है? हाँ एक दूसरे पे दबा के रखना चाहिए, बताओ कौन कितने लोग करते हैं, कितने लोग ऐसे शौच कर रहे हैं, जानते नहीं थे, बहुत कम जानते हैं। और आंख खुला रखना चाहिए कि नहीं, आंख खुला रखने से शौच करते हो तो आंख जल्दी खराब हो जाता है, आंख बंद रखना चाहिए। आप कितने लोग करते हैं, इसका तो शौच करना भी नहीं जानते, समस्या है ना ये, किस दिशा की ओर मुख करके बैठना ही पता ही नहीं, ये भी एक समस्या है, दिशा का ज्ञान नहीं, बैठ गया अपना कहीं से वही जैसे गली में कुत्ता कर देता जैसे जैसे वेटर छोड़ के आ गए ऐसे बात कोई शौच करना होगा, तो हर चीज में ये सब समस्या है, तो विधि विधान से सोच समझ कर करना तभी तो उच्च संस्कार बनेगा। शिष्ट पुरुष ऐसे को कहेंगे ना, इसे कहते हैं प्राकृता नाम संस्कार शून्य, संस्कार से रहित लोग, अविनीता नाम कलहोन्मुखित चित्ता नाम इतर्थ, अविनीत विनय भाव है नहीं, बात बात में लड़ने बढ़ने को तैयार, गाय गलत करने को तैयार, कलह उन्मुखित चित्ताराम कला की ओर उन्मुखित है चित्त जिनका, और यहाँ तो भाषा ही ऐसी हो गई गालियों की, उन्हें भाषा ही नहीं, बड़ा प्रेम से तो भाई बोल रहे थे तो माँ बहन बोले बिना बोलते नहीं, क्या भाषा हो गई गंदी भाषा समझ में नहीं आती, कोई भाषा है बिना गाली दिए बात नहीं करना, कहते कला उन्मुखित चित्ताना संसत मैंने समवाया, ऐसे उनकी जो लोगों के बीच में बैठना जन संसत, न संस्कार होता वीता न संसद, संस्कारवान वीतों की संसद की बात या नहीं कह रही है, तस्या ज्ञान उपकारक, क्योंकि तार संसद तो ज्ञान का उपकारक होता है, अतः प्राकृत जन संसद ही अरति ही ज्ञान तत्व ज्ञानम, इसे प्राकृत जन संसद में अरति का मतलब ज्ञान के लिए भी उचित साधन होने से, इसने कहा गया ग्रामे तिष्ठ दिन त्रय, किस लिए यदि वांछसी मूर्खत्व ग्रामे तिष्ठा दिन त्रयम, यही मूर्खत्व चाहते हो गांव चले जाना, वहां कौन अर्थशास्त्र चिंतन करेगा, तो ब्रह्मा चिंतन जो आएगा महाराज ये बछड़ा दूध नहीं दे रहा है कि बछड़ी दूध नहीं दे रही है, इसको झाड़ मंत्र करो महाराज, इसको बुखार हो गया कोई पुड़िया सुड़िया दे दो महाराज, ग्रह खराब हो रहे हैं कुछ बताओ, लोग वहां यही तो पूछेंगे, वो कौन आपका आत्म पे वेदांत चिंतन का पूछ रहा है गाँव में, जब गांव में जाकर रहो तो ये सब कला आनी चाहिए, पुड़िया बांधना आनी चाहिए अच्छी तरह से, और एक वो मोर पंख रख करके झाड़ना करो कुछ और झाड़ो, उसके बिना क्या चलेगी वहां, तो तुम्हारी दुकानदारी चलेगी ही नहीं, तो कहेंगे बाबा क्या बेकार है, कहेंगे बाबा बेकार है कुछ जानते ही नहीं, आपका ब्रह्म ज्ञान कौन पूछेगा, आप बोले ब्रह्म ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है तो कोई वैल्यू नहीं, वहां वो तो है प्राकृत जन संसद है गाँव, वहां रमण करने वाला कभी ब्रह्म ज्ञान कैसे हो, ज्ञान का साधन वह है नहीं तो ज्ञान कैसे सिद्ध हो पाएगा उसको, किंच अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एक ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, यह दो साधन बता रहे हैं, ये समाप्त हो रहा है, कुल 20 साधन बता दिए, पहले में 9 साधन बताया था अमानित्तम अदम्बित्तम अहिंसा, फिर 3 आया 9 3 12, फिर आज 3 किए थे 15, फिर अभी 10वें में 3 18 और ये 2 20, कुल 20 साधनों का वर्णन अधिकारी वेद से समझा दिया गया, और कुछ नहीं है तो सबसे घटिया अधिकार कर इतना तो सोचो मोक्ष है, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता, यही तो रोटो मोक्ष का ही चिंतन करो बस। मोक्ष नाम का चीज है जो जन्म मरण से परे है, मैं उसको पाना चाहता हूँ, बस यही रटो, यही चिंतन करो, ये भी काफी है, यहीं से आगे बढ़े, ये भी ज्ञानार्थ साधन है। अरे जानते हो ब्रह्म बद्रीनाथ, और जहां चाहोगे एक ना एक दिन तो ऐसे योग आ ही जाएगा, लेकिन रोज तो सोचना पड़ेगा, रोज सोचना पड़ेगा उसके बारे में, हे बद्रीनाथ देवता कब मुझे बुलाओगे अपने पास। जेब खाली हो तो भी अपने आप ऐसा योग आएगा, कोई आगे चलो महाराज हमारे साथ चलो बोल देगा वो, लेकिन रोज उसका चिंतन करते हुए तभी योग बनता, नहीं तो नहीं होता। उसी प्रकार का तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अध्यात्म ज्ञान नित्यतम, आत्मा ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, उसे नित्य भाव करना, उसे नित्यत्व की भावना करना, जगत में अनित्यत्व की भावना, आत्मज्ञान में नित्यत्व की भावना कर लेना, और तत्व ज्ञान उसका अर्थ माने मोक्ष। तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन क्या है, मोक्ष है, वह मोक्ष क्या है, संसार को परम रूप है, उसका चिंतन करो। ज्ञान का चिंतन करो, नहीं कर सकोगे पर ज्ञान का प्रयोजन के तो चिंतन करो कम से कम। साध्य का चिंतन करोगे तो धीरे धीरे साध्य पकड़े में, साधन पकड़े में आ जाएगा, और फिर साधन में अभिरत हो जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे साध्य में। इसलिए कहते हैं वो भी करना एक अच्छी बात ही है। एतत् सर्वं ज्ञानं प्रोक्तम्, ये सारी चीज का नाम ज्ञान के साधन होने से इन सब को ज्ञान शब्द से कह दिया गया। अन्य यदतो अन्यथा, जो इससे भिन्न है दूसरे है, वह सब अज्ञान का साधन होने से अज्ञान ही है। अध्यात्म ज्ञान तो भाष्कर आत्मा विषय ज्ञानम अध्यात्म ज्ञान तस्मिन नित्य भाव नित्यत्व, उसे नित्यत्व की भावना कर, और अनित्यता अमानित्वादी नाम ज्ञान साधना भावना परिपाक निमित्तम तत्व ज्ञान, और अमानित्वादी से लेकर के जितनी भी ज्ञान साधन बताया गया उन ज्ञान साधनों के अंदर भावना के परिपाक का निमित्त होता जो तत्व ज्ञान है, उसका मुख्य प्रयोजन तस्य अर्थ मोक्ष, उसका मुख्य प्रयोजन है मोक्ष। मोक्ष क्या है, संसारो परमः, तस्य आलोचन उसके चिंतन करने का नाम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञान फलालोचने ही, तत्व ज्ञान का फल का चिंतन करने से तत्साधनानुष्ठान प्रवृत्ति से स्वतः ही अब क्या होगा, धीरे धीरे साध्य में आसक्ति हो जाएगी, तो उसको प्राप्ति करने के साधन में आपका अनुष्ठान करने की प्रवृत्ति भी होगी। अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांतम उक्त, इस प्रकार से अमानित्वादि से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शन रूपी जो तक कहा गया 20 जो साधन है, उक्तम यद तत् एतत् सर्वम ज्ञानम इति प्रोक्तम, इन सब ज्ञान सबसे कह दिया, ऐसे ज्ञान है कहते नहीं, ज्ञान अर्थ तत् ज्ञानम इति प्रोक्त, ज्ञान का साधन है, इसे इनको साध्य साधन को अभेद करता हुआ साधन में भी साध्यवाचक शब्द को प्रयोग कर दिया। अज्ञान यद तो अस्मार यथोक्तात्, ये जो यथोक्त कौन अमानित्वादी, उसके विपर्य मान्य था मैंने विपर्य, कौन है वो, मानित्वम दम्बित्वम हिंसा अक्षांतर अनार्गम इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम, इन सब का ज्ञान रूप जानो परिहरणाय, क्यों जानो इन सब को अज्ञान रूप है ना, अज्ञान का साधन होने से जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले होने से इनको अज्ञान का साधन मानो, अज्ञान रूप ही मान करके क्यों मानना है, परिहार आय, ताकि इन सब निवृत्त हो जाए, इनका परिहार कर सके, संसार प्रवृत्ति कारण, इनका परिहार भी क्यों करूं, ये संसार की प्रवृत्ति कारण, बंधन का कारण यही सब है, इसी का संसार की प्रवृत्ति कारण होने से इनका परिहार करना चाहता हूँ, और परिहार करने के लिए इनको जो अज्ञान रूप मान करके इनको त्यागने की इच्छा करनी चाहिए, और त्यागने की इच्छा करोगे तो फिर धीरे धीरे त्याग भी जाओगे। कभी यथोक्त ज्ञान ज्ञातव्यम किम, यथोक्त ज्ञान के द्वारा ज्ञातव्य क्या है, मैंने यथोक्त साधनों के द्वारा साध्यभूत वस्तु क्या चीज है, तब कहते त्यागांश ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञातामृतमश्नुते अनायमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते, ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, इन सकल साधनों के द्वारा ज्ञेयी भूता वस्तु क्या है वो अब मैं तुम्हारे लिए कहूंगा, जिसे जानकर जिसे अनुभव कर जिसको जो है स्वरूपत्व निर्णय कर लेने के पश्चात आप जो अमृतत्वम अष्टुते अमृत भाव को प्राप्त कर जाओगे, वह कौन तत्व है? वह अनादिमत परम ब्रह्म। तो अनादिमत है और परम निर्विषय भी है, ऐसा ब्रह्म है। आदि जिसके है उसका नाम आदिमत्य, जो आदिमत नहीं है वो अनादिमत्य, और कार्य कारण भाव सही थे, अतएव वो परम निर्दिशय है। जिसलिए निर्दिशय है उसी को शास्त्रों में ब्रह्म शब्द से कहा। इसका मतलब वो न सत्य न असत है, क्योंकि जितने सत्य कार्य कारण रूप है, और जो कार्य कारण रूप नहीं है वो अत्यंत असत होता है। या तो को असत माननी पड़ेगी, कहते नहीं न सत न असत उच्छत है, उसको न सत शब्द कहा जा सकता है न असत शब्द, वो अत्यंत अधिक भी नहीं और कार्यकारण भाव से उत्पन्न होने वाला भी, वह स्वरूप सत्य है। वस्तु सत्य के अपेक्षा से स्वरूप सत्य है। अब पहला वाला सत्य जो कह रहे हैं ये न ये वस्तु सत्य को लेकर विचार कर ले, और वस्तु सत्य नहीं हो सकता, और वस्तु असत होते हैं खपुषवादी जैसे, वो वैसा भी नहीं, किंतु स्वरूप सदरूप है, ये इसका विशेषता है। ऐसा वह तत्व ही इन सकल साधनों के द्वारा नहीं है। यमनियम और हमारे तो जितने भी आपने बता दिया तही न गेयं ज्ञायते, इन साधनों के गेय बुद्ध आत्मा को आप जान नहीं सकते। नहीं अमानित्वादि कसचित वस्तु न परिच्छेद गंधिष्ठम, क्योंकि अमानित्वादि किसी वस्तु का धर्म तो है नहीं। जैसे रूप घट का धर्म है, इसे रूप के माध्यम से आप घट को ग्रहण कर लेते हो, लेकिन